الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم مخکی آیات کی زجر بخلا و ذکر شو چیاغی خلقو لان چکر دا آغی عقیدہ صحیح نہیں کار سو رمال خرچ کئینو نو قبلی گی اللہ سر مومنانو سر فکر شو چیر زمونگ نبا قبلی گی نو دے آیاتنو کی اللہ آغی لترغیب ورکو چاو قبلی کی باخو بده شرط سارا دکه ستاسو ایمان خو صحیح دی عقیده صحیح ده خو چې عملوم بیا صحیح کنه دکه عمل په سنت چې عمل صالح وتوي نو بیا قبلی کی الله تا عقیده او عمل صحیح غواړي داغه عمل حیثیت و تخیده کی چعمل علا قبلی گی چغی کی خلوص اخلاص دا دو شرط دی کنا اخلاص او ثواب اخلاص مانا چریا پکنی شرک پکنی او ثواب مانا چرسم رواج بدت پکنی لن تنالو البر نشیر سیده اجر او ثواب د نیکیتا مضاف و ترباسی لن تنالو ثواب البر حتی تنفقو مما تحبون ترغ پوری چه خرج که داس مال چه پخپلوم خوخی پخپلوم سر محبت ساته چیر دا خوزما زان لخوخ دی دا خوزما نلکی دا غجی دا اللہ پو نمور کی کنا نوڑیر خو قبلی گی البر سوک دا مانا کی ابو منصور وی البر خیر الدنیا والآخرہ دنیا و داخرت خیر و برکت تا البر وی نشیر سیدے دنیا و داخرت خیر و برکت تا مگر اعلی چې خرج کوي هغه چې په خپل سره محبت ساتي مما عام راول دي نو معلوم پکې راغی مما هغه مال عمرم پکې راغی مما چې خو عمر بدین تور کوي کنه چې بیا ځان پس خپې راکاږي نو نه چې خو عمرې خو صحتي مما درسې چې خا عقل او فکرې دماغ دې خو روشن روحاني هغه وخت کې مما درسې هغه عزت چې الله تعالی درکړې دې نو د الله په نوم او پرزا کې خرج کا د دین کارونه په یو کا نو مما تحبون چه نازل شو صحابه خو بس انتظار کو چه آیات راضی زمون نو تاسو کومخ کې نش ولایک یسارعون فی الخیرات کله چه آیات نازل شو هر یو ځان سره سوچ او فکر وکاو چې زما په دې مال کې کم شی زما ډیر خوخ دی نو ابو طلحه دا غیو باغو مدینه کې مسجد نبوی مخیطا و نبی علیہ السلام با اکثر دا خالی پر از بانده اغیطا تو اگر آغیو نبی علیہ السلام تیوی چی صدقتن فی سبیل اللہ دا باغ میں صدقہ کو دا اللہ پر نم بانده ولی زکر جماعتا پا خپل مال کې دا دین بل خوگ نشتا نو هر څومره بوټي ونی چې پکې وی د کجورو 1500 یا زیات دي. نبی علیہ السلام تعجب وکړ چې بحن بحن اخډیر مالون رابحون دا اخډیر قیمتي مال نه ځان له پکې یو دذری ونی پریدا. تغسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لا چاوین زرا واستوا د جلاولا مقامنا چاو فکر وکنو ویرا مان ما د خپل مال کې دین بل محبوب نشتا نو فی سبیل الله دا آزاد شو وری اکړه د الله په نوم. زید بن حارثه د نبی علیہ السلام متبنا اغلی یو اس چاور کلیون اڈیر محبت او سر اگر آغی نبی علیہ السلام تیوی حضا فی سبیل اللہ نمی دا اللہ پنمور کن زکماتا پل مال کے دین بل قیمتی نمالومی دا خوگ دا غصی پدی عمل کلیو صحابو مما تحبون. عمر ابن عبدالعزیز با میاش کی یا سمودا پس د شکرې بورې واغستا په خلکو به ویشل چې نه چاو ته وی تاسو کې ودا زما خوخه ده او لاوی چې مم ما تحبون چې کوم شي استادان له خوخي او الله په نوم ورکين نو معنا دا شو زجاج وی کل ما تقرب به الى الله من عمل خير وهو انفاق هر غشی چې انسان په الله ته ځان نږدې کوي چې د خیر عمل دی نو هغه انفاق دی که هغه مال دی که صحت دی که عمر دی که هر ټول پکې داخل دی. مدارک وی والحاصلو وی دا آیات نه دا معلومه شوه چې انه لا وصول الی المطلوب الا باخراج المحبوب. پته ولګی جا چ مطلوب تصرے نشی رسے دے مطلوب څه دی جنت ته د الله رضا ده مگر چې هغه محبوب شه د خپل ملک نوباسین بیا ورسین خان حتا تنفقو فی سبل الخير كلها چې څومره د خیر او د ثواب کارونه دي کنه هغه ټولو کې نشی رسے دے جنت البره نشیر سیده دا اللہ رضا تا مگر چی خرج کے دا حقی سنا چی تاسوی پخپل خوخوائیں وما تنفقو من شین فین اللہ بی علیم اوغا چی خرج کوئے تاسو شین اللہ پوئیگی دا غی پا حقیقت باندیم بیزاوی ہوئی من المال وما یعمہو مالی و کارسی کبزل الجاہ فی معاونت دین اللہ والبدن فی طاعت اللہ دا ٹول پا دے کرا لکھا داو دیار لسما شباد دی داو پا نبی علیہ السلام چگورا تو دو اخ وقی حلال گرنے ادا پا خوانو انبیاء و حرام کریو تداغی خلاف اینو زکا منگستا خبر نمانو نا اللہ جواب راو لے گو چگو رب بید دروغ نام بل کلو توامی کان حل لبنی اسرائیل هر قسم خوراک چو نا حلالو دا پارد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی مگر اغا چی بند کڑو حرمت دل توانا خپل نه ده هغه د الله صفتی بلکې حرمت معنا لغوی ده معنا کول بندول. یعقوب علیہ السلام خپل نفس باندې یا د بیماره پوج باندې چې مرز داغه هر قن نس هغه داغه اورګي په دې خپکه د گیټو نتر دې بډي پورې دا زې ټول درد کوي نړیر په خانه مرز ده نو ته تلته طبيب ویلو چې زبره او خوخان نخوري ځکه هر یو سخت شی د هغه لپاره خني اده وغه ډیره سخته نو بس هغه دیو جن په ځان باندې کړو ها تاسو ته دا جوړ کړو چې دا ټول پیغمبرانو حرام کړیو نه من قبل ان تنزل التوراۃ دا خبره خو مخکې ده د نازلې دوه تورات نه نو باغې کې وراغلي کنا وګورئ چې هغه کې دا حلال دی که حرام قل فاتو بالتوراۃ او آیا راولې تورات فتلوها قل ولذي لرائن کنتم صادقین کتا سرشتینی ہے فیصلہ بدا اللہ پا کتاب کو او تورات دا اللہ کتاب دے ولولے اگر کہ دا دی حال ذکر کر دے چدا یعقوب علیہ السلام پزان باندی دی او مسلحت تو جنہ بان کردی وا نا مخکم حلال وا وسم حلال دا ومن ابترا علی اللہ الكذبا اگر سوکو چی جوڑ کلی پا اللہ وانی دروغو من بعد ذالکا پس ددینا چی تورات موجود دے فولائی که هم الظالمون داڑیر ظالمان خلق دے لاللہ کتاب شتا اوغی پدین کے دروغ جوڑی ازان نا خبری کئی نا عرص دے دا میلاد دے ادا اوی شب برات دے ادا شب معراج دے الکا دا کم دے ہو قرآن شتے ہوتا سو لگیا ہے دا ظالمان دی کنا خواہ قل صدق اللہ او آئے چا اللہ رشتیا بیانو کا منگا سا خبرو خدیوی دو وقع حرام دنو دا خوچ اللہ بیانو کڑی رشتیا خواہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا اگا بیان دا دے چتاب داریو که دا ملت تے ابراہیم علیہ السلام چه اگا دا هر باطل نپاکو دا تابیداری لازم شو کنا خواب دا شرک نپاکو دا یهودیت نپاکو دا عیسائیت نپاکو وما کانا من المشرکین اگا دا مشرکانو پا طریقہ نو دا اگی پا رواج نو اگی سر پا غم خادے کنو شرک پار سکی دا اگی نجودا شیو خواب سوار لسما شوبا داو آخری ویلیو چه زمونگا قبل پخوانه دا استاسو قبل وسانه دا استاسو دین خوشی که زمونگا دین خوشی پخوانه دین خوشی که برسته دین خوشی استاسو عرص عرص نوی نوی دیوی ازمونگا زار دی وی زار خمور و پلار خوشی دا سچاوی له دا دلیل له ان اول بیت وضوع للناس بشک اول کور چې جوړ شوی دی د پاره د خلقو للناس د پاره د فائدې د خلقو د پاره د عبادت د خلقو للذي خامخاغه کور دی به بکته مبارکان چې په دغه مقام معظمه کې دی وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اغا خیر و برکت یہ دا دے چه ہدایت تے دا پار دا ټول مخلوقات دا دین مرکز دے کنا کسوک دین از دا کئی نو دا غزیت وزی ذکر پہ اللہ حج واریب کڑے فرض کڑے دے پار کال کے چلوڑ شیلتا نو خبر بشی دا خپل دین نکنا چه زمان دا دین خود عربو نراغلے دا حرمین نراغلے مشال تاغي څنګه کار کوي عمل څنګه کوي مړي ژوندې څنګه کوي منځو د څنګه کوي جنازې او دواګانې څنګه کوي دار سب تدید پارزې چې هغه وینه چې هغه سکه نو د قصې عمل لخوا منځو نفس دواګانې کوي کنه کوي چې او سره دومره ظالمي سره د علم نه راشي او خلق وتوي چې نه چیرالته کې سنت نه پس دوا کېده وی هغه خو جدا مذهب دی کنه او سلور مذهب وی لته چلیږي ته خدای توبه خن لکه داسې مذهب پکې مشته چې بدعت پکې جایز دی هلته وای زیارتونه وو درگاهونه وو چې جنډې باندې پولاړې او خلق ته چا پیره ګرځېدو نوی غخوا بیان دی کناغی خدا نمانی کل اور بس منزون نکی وی زکر جدی پا منزبان دی تنخاخ لی اتوید اخپل دین نا نی خبر نو بس لگیا بین خوا تا تاڑو پتن لگی چی اجرت ستا ہوئی او کفایه ستوي دوره ته پته نه لګیږي چې ابو بکر رضی الله عنه دا سنور خلیفګان او خلیفو ناغله د بیت المال نه سم مقرر وکنه نو دا اجرته دا تنخواه ندی ته کفایه ویل شي چو اس په دغه گزاره قدرې کې تا جایز ده په دین کې ها تا ته سپت لري چې غي تنخوا اخلي کم ځای نه اخلي خلق ولا اړه راټولي انا مور بشي راټولي ولا دو دو کیلو درې درې کیلو کنا غي له بیت المال تنخوا ورکول شي دا خو جایز دي صحابه په دې عمل کړی استاد انا دا جایزو چیز مقتدیان نے اخلی و خیر غواری نو اگی پا زمان نگی دا دین و ایسوک ندی خلاص خوا وزی علی الناس اگا کور چی جوڑ شوی دا پار دا خلقو دا پار دا دین او دا عبادت او دا پار دا زدکڑی پا مکم و عظمہ که دے پکا او مکہ یو شی دے او دا لغتو فرق دے او سو کی جدائی کئی چنا چه دا بیت اللہ پا کمزے کی جوڑ شوئے دن دا غیتا بکوئی او دا چاپی را ٹول حرم اغیتا مکوئی کنا کلی چی دے کلی اغیتا مکوئی او بکا دا غیتا گیتوئی چه بیت اللہ پی جوڑ شوئے دن او دویم قول دویم دا دے چنا یو شی دې پرخ نشتا او بکه دا سنوم دې چې څوک راغلی دې زه تا ډېر لوی لوی خلق لوی لوی بادشان نو جړلی دې اس نه دې پاتې شي بکه دا بوکان دې جړاته ویل شي یو دا معنا او یا بکه د بکه یا بوکو نه دې ټاکول چار سمرا ظالمان راغلی د دې پنیت باندې دروانو لو پنیت الله دا زیګه ټاکولې دي کنه ها هله کړی دي دا غنو مې زیوجنه شبکا مبارکان چې د خیر او برکت زیری دا حضرت مجاهد قولو چې خلق الله موضع هذا البيت قبل ان يخلق چدا زه الله جوړ کړو دا کور کلا وی چې زما آسمان مخلوق اله نو پیدا کړې به الف سنتن 2000 کال مخک دا زه و ها د زما کان آسمان او دا زه و الله تعالی علم دې دومره په خانه کور دې تاریخ نه دې معلوم کنه ها خلق لیکلي کتابونه تاریخ مکه وه ته په څه پويږي تو مکی په تاریخ سے پوئی گی دیکھ ہدایت تیر پار دا مخلوقات فی آیات بینات و دیکھ نخی نشادین دا اللہ دا قدرت بینات مقام ابراہیم چلاغی نیو مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے مقام ندلتا کمرات خاص آگا گٹا چپاغی با ابراہیم علیہ السلام درے دو او دا بیت اللہ تعمیر بے کاؤں د باغې کې د خپو نخي جوړې شوې داسې لکه په خټه کې چودريږي اټول قدم پکې لاړ شي داسې نخي پکې تر اوسه پورې موجود دی اشته دي کنه نو دا مقام ابراهيم دی دا د الله د قدرتونه یو علامه ده کنه د دې کور د عظمت لپاره چې په دې سره د دې کور عظمت معلومیږي مقام ابراهيم او دویم ومن دخلو کان آمنا او سوک چراغ دیتا نو پا امن بی کان آمنا یو مانا دا کان آمنا چاگل امن ور که غط سوائی ما دا اللہ حکم دی دا دلیل دی زمان دا احنافو چیو سلی جنایتو کن ازل تجا الجانی الى الحرم يكون امنا کله یو سړی جرم وکړ قتل وکړ نور څه اور هغه حرم ته نو هغه ته باغی کې سنشي ویلې نو بل هغه نه قصاص غوسته شي نو په نور حد جاری کیږي ولی هغه ته امن دی کنه ها چې کله بارش نو بیا په حد جاری کیږي نو کچری پاغی حرم کیه ظلم وکړ دنه حرم کې دنه قتل وک نور ناغ بیا خام قاولي اخو من دخله نه کنه دا من د پاره خو نه راغلي د ظلم د پاره راغلي کان امنا هو دورې چې ما بواني په وي چې دا سره چې امني واغستو ځان بچ کوم نو دلبا خوراک سکات دانشي ورکول پخپلو مجبورشین روبوزی امن ولشتا دے خدا کار بنی چی تب آغل چیر روڑے اوڑے علتا امام شعبی سے ہوئی چنا کار سی خوالتا با وجلشی قتلولشی تکانا آمنن دا معنی ندا غوی خوا اوی دا دی دا معنی دا چی دے با پا امنی دا جہنم نا پا قیامت کے چی دے کور تراغی پسی نیت باندے وللله على الناس حج البيت او خاص د الله لپاره په خلق باندې لازم نه حج د بیت الله او چا باندې من استطوع الی سبیلا سوک چې طاقت لري دې تدلاری دین کې الله لري را سانتیا کړی ها حج یې پار چا نه فرض کړی او کم خلق باندې چې مالداری چل تتلیشی راتلیشی خرچه سره دتلو راتلوی او ترغه وخت پوری کور کې موږ را پریدي چې د دې په گزاره کې ترغه وخت پوری مزا سره به حج لذي په لګو خلق حج فرض دي خان ځکه دا سه خلق کم دی په دنیا کې چې من استطاع الی سبیلا مزا لذین خواسان دي کچره هغه یادې کنه اکه باندې یانو لاس لورلې نو بیا د خدای نه خیر غواړنو بیا وته نو اخلاص یې خان ذکر بندیانو دین جدا دی غریب دی تخت لراولی چې خدای ځان له پنځه وخته مونږه داس نشم کولی ادی ما ته وی چې دا بکې دا بکې دا بکې ته د دې خلق دین ګران کړي ښا من استطوا الی سبیلا څوک چې طاقت لري دې تلار باغی باندې دا واجب او لازم نه ومن کفرا چاچه انکارو که چه حج پا کی نشتا داوی پا کی چارا وستره دا دین دوی دا عبادت تی چه پا سر سر تورو پا خپیخ پی ابلی و مندی وی دولی دربانی پرتی او کل غرونو تخیجی داوی دین دی دی انکار کئی کنه دا حریان خوا اگر سوک چه انکار کئی دا حج نا دا حج دا فرضیت نا نبی شک اللہ بی نیاز دی دا مخلوقاتنا اللہ وی زان لے کے زمان پا کسی فیدہ نشتا دی او حدیث کی راضی چی دا حج قبول شوی حج ثواب برس ندے بغیر دا جنتنا حج مبرور چوتا ہوئی داغی بدله جنت ته نجستان نه دی خوښ کنه نو مکو چې ته دا حج نه دی او دا خمون به خپل کلی کېم غرونو توخیجو ازمون کلی کېم دا سې زینه بر برکت شته دی غینه بچا پیرو ګرځو اکبل زینین په سیون شریف کې خوشته کنه خلق ته طواف نه کوي کنه ابي زمزم پکې وشته چل چوبه جوړ کړی دا چل چوبه وېدا به زمزم دې رښتې چوبه دې ظالمانو پر مقابل د الله دین کړی دا خان الله دې په نیاز یې ما چته نه منې نو مه منا مسله رسالت سوار له شبهات ذکر شو اخر کې الله ترغيبات بیانې زورنه خوله ډیر ورکړه اوس وت الله خوګه پستکې چولی خیر دی ایمان راوړل خدای بنده خیر دی دا چار سو شو او شو کته مرتدی او کار سه خو بس وس ایمان راوړ نو زبې قبول کوم درنه بنده کمزور عجز ما ته معلومه خدای کې قدم په قدم او خلاصہ دا قرآن اصول لیکنه دا که سلور سوال سوالو شبهاتو نا ضروری ضروری خبر راخ لیخا قل یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ او آیو تا چه اہل کتابو لیخ پل نم تاو گورے دا دین عبرت واخلے جسم را خیستا نم دے اہل کتاب دا کتاب خلقا دا علم خلقا نو تاسو ولی کفر کوئے دا اللہ پایاتو والله شهید علی ما تعملون الله په ګواهی ستاسو په کارونو باندې او پویږي چې هر څه عمل کوین دا تاسو خپل علم مناسب کار کوي قل یا اهل الكتاب او ايته چې اهل کتابو لمتصدون عن سبیل الله من امنا ګوره څومره ناروا کوي موږ په دې تمایو چې تاسو به ایمان راوړی تاسو لګین او اشتمو مینان او باسه دی ایمان نه ا د کو پرته او باسه دا څه کوي ولي بندوې د الله د دین هغه څوک چې ایمان راوړې دي ناغي پسې شوې د بازي خلق دا د تیخه چې موحدینو پسې شي کله په پیسو باندې کله په لچونو باندې او د دین اړيخه او ته ویره په دې جماعت کې سدي پېښات کې سدي نبا کې پیسې شته نبا کې عزت شته کنه نبا کې دای سخاص کنه سپیشل کمره شته او د عالمانو خو ډیر عزت پکاره دا کته وی د بل چا سره وې کنه مستا ډیر عزت وو شاور لیټ گاډه و ته ولاړو خو خپل کنه چته ضرورت نتلی ته پرشکا کې وتلی ته په دغه کې پیاده وتلی نه دی کی وې سړي تراشه علماو قدر او عزت وګوره نو په دې چلول باندې اړي په پیسو په لالچونو باندې او یقین زمونږه یو ده زمونږه قدم د توحید ده ستام د توحید ده چکه توحید نه هغه په دین باندې خوراکونه کوي وای چې اهل کتاب ولې منی کوي د دین د الله نه هغه څوک چې ایمان راوړل دي نغې وي مونږ خو هیڅوک نه دی منکړي تا مونږ لیدلې یو چې په روټ کې ولاړ یو او باندې را سره دی او خلق منی کوي د ایمان نه او د جمعات نه او د قران نه مونږ داس نه کړی الله وینا تبغونها ایوجا شیطانا تو شیطان کار کوي کنه تبغونها ایوجا دا سمنه کول چې هغه دین کې وته غلطه خیه چې تاسو په دې کې دا غلطی ده دا غلطی ده تاسو ګوره پیغمبر ته مړوای او هو هو هو دا تاسو عقیده ده وای ظالم مونږ وته نو وایو الله او تویخه او پیغمبر وته وی حدیث او قران په دې گواهی ابوبکر ورته وی تباغتوم گمراه وای چې ابوبکر دا سنت والجماعت نه خارج دي او د دیوبند نه خارج دي ځکه چې نبی له سلام وفات شو او خلق شور او زوګ هنګامه جوړ کړی او حضرت عمر رضی الله عنه ادریدو چې منافقان داخلي خو نه بنديږي یوې پیغمبر مرشه بلوې پیغمبر مرشه نو تر نه غکلاوي کچاوي چې پیغمبر مړ دی نو په دې تر کې به ځوان کم تاسو بیا خلک غلې شون دا خو ډب مسلمانان ولی کې ناشته حضرت ابوبکر راغې د بهر نه راغې نبی صلی الله علیه وسلم له اولی غخ کول کو او بیا وی چې د اجماع الله علیک به موت ته نیم الله بتا باندې دو مرګ نه جمع کوي دی ولی وی ځکه وی حضرت عمر ویلو چې دی به الله بیا ژوند دی کوي او چې د منافقانو بخ کندیو کی نو بیا دې مړ کی خلق وی چې دی بیا ژوند دی کی بیا حضرت ابوبکر وی چې نه نه تا باندې به الله دو مرګ نه جمع کوي کم مرک چستا دا پارا مقرنو ناغر آغی حد آغا موت او بیار آغی تقریرو که خلقو تا چه خلقو آوره من کان من کم یعبد محمدن فین محمدن قد مات چاچی دا محمد عبادت کو ناغا مرشو و من کم من یعبد اللہ چاچی دا اللہ عبادت کو فین اللہ حی لا یموتو ناغا خو مامیشه جوندی پا او خو موت نرازی ناغا تویلی که مونگو تویلی تا دا ابو بکر جوابو کزان اگر دا حدیث نی پا بخاری کنو وی باستی خیر ده ستا خوخ نده دا خو دا اغی اعلان دیگا او بیا دا آیاتوی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول صحابوی چمون وی چې کنه دا وس نازل شو دا یا زمونږ په خیال کې نو عجیب واپس تلو اذان سره به وی چې ما محمد الا رسول چې دا خو مونږ نه چې په قران کې شته ښا زمره لوی حوصله و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خو واضحه خبرې دي دې کې څوک انکار کوي خدای د شیطانې لپاره تبغو نه هاي وجان تاسو لټوي دي حق دین لره خلق ته کوګ په غلط رنگ کې او ولي چې تاسو وتوای چې دي دي کنه اولیاء نه مني کرامت نه مني خیر خیرات نه مني کوندي خخي په قبرونو کې لرګي خخي وی سور پسې مکاوي يردا وي ګورو ته د یومیش په نه مني معجزه وی نمانی هر سو وی لگیای او دی سره مرگره نشه ولی بیا خپل مورا پلار تا مشرکان وی او بیا دی استازانو تا دا پخوانی استازان ستانه دی چند تا تینا کنز و منیاوی لی دی دی تا بیا مشرکان وی تبغونها واجا خلق دا سکی توبه توبه بخواچی افغانستان نبرات لو تالیبان ناغی با پنج پیر نپی جند پی خور بے یادو طول دید پی خور بے وی ارکو پی خور تزای خوال تیو کلی اغی تلانر شے بولی اغی کی چسوک سبق ہوئی ناولی پا قرآنو نبا اند پاس ادری نبیا سبق ہوئی ناغا زامن چر تبیارات لپنج پیرتا دمر بیوی ارول تبغون ها عواجا توبه توبه وانتم شهدان و تاسو علماء او داکار کوئن ام اللہ بغافلن عما تعملون ندی اللہ غافل داغی کارنا چی تاسوی کوئن داغی تا ترغیباتو اس مومنانو تاوی چیر کاغی مانی کنمانی خدای دی پوکی خطاستاوی اما چیزان تیو ساتے خوا یا مومنانو د دې نزانو ساته غوري ناکار مولان نه د غلطو گمراه پیرانو نه زانو ساته ها یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب کتا سو تابیداری وکړه دی او ډلې دا کسان نه چې اوتل کتاب اوتل کتاب دی یردوکم بعد ایمانکم کافرین وا وړی تاسو لرا پس دی ایمان تاسو نه چې کافران شې دا وی وردا کوشش دی ښا کار څنګه هوتا سپری دینه غره ښا نو دی وی چې الله په سبت نه بچ کیګو لکه حدیثو حضرت علی چې نبی علیہ السلام وی چې ستکون فتنن ډیر فتنې را روان دي نو موږ تاسو کو چې یا رسول الله مل مخرجو انها د دین او پسوبچ کیغو نبی علیہ السلام چې کتاب الله د الله په کتاب باندې بل خو د بچ کیدو سنشته ښا نو قران زکه وی ښا وکيف تکفرون سرنگی و تاسو کفر تواوڑے سوال پیدا کی وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو حال دا دے چی بیانو لیشی تاوست آیاتو ندا اللہ وقت پو وقت چی توحید پتاسو کشتا او پتاسو کی سنت پیغمبر شتا سوال پیدا کی تاسو کفر تواوڑے داو گورا چی نبی علیہ السلام دا وفات پو وقت کیویلی مرض الموت کی چ ترک توفیکم امرین تاسو کې می دوه امانتونه پری خودل لن تذلوا ما تمسکتم بهما چری به گمراه نشئ په چې بدیم لاس لګولی غره ښا اسنه چې کمیسونو کې نغخته او بره پالماره کې یقینا ما تمسکتم بهما ویل کتاب الله و سنتي داس وسنه وانتم تطلع علیکم آیات الله داشته په ملک او دا ستیارته رشوی د چیخ دې قران چا را واستې شه دا قران د ترجمې چا نو ما واستې شه چې ترجمه کومه توبه توبه ډیر بد به غنل اپ دې خبره شاه اسماعیل رحمت الله علی کافر کړو کنه وی د کفر یو وجدادا چې د امیانو ته قران ته امیان په سپوږی ځان به کافر کی دا وجو دا چې په دې کافر د خچمیانو ته قران خو خنو چې یو ملک داسي چې قران زده کول اغه ته کفر ښکاری هغه بچ چې کفر نه قران خدا ویلی وفیکم رسول خطوت لای ویلی اسنه چې قران تاسو کې پروتي جماعت کې پروتي کور کې پروتي پالماره کې پروتي نه توتلا چې لوستلی شي وفیکم رسولو او پتاسو کی اللہ پیغمبر بریلیان رالو اغیخم داز زیون لٹی کنا خوگ زی لٹی یو گورا قرآن وی چه وفیکم رسولو پیغمبر جو اندیره وی اللہ دا نفهم اغسط دنو تاسو اس پا قرآن سپوئی دا خو چل لکن وی گورا که پیغمبر یا یادولی نویلی بیو چی وفیکم محمدن دا غنم صده محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سی بیویلو نا رسولو ہو یہ ویلی دے رسول دا غن صفت تے رسالت دا غن نبوت تے رسالت دا غن علم دے رسالت دا غن حدیث دی نو وفیکم تاسو که دا پیغمبر سنت شتے ذکر اے رسول ذکر کھا ومن يعتصم بالله اسوک چې منګولې ولګي د الله په کتاب باندې فقط هو دی له صراط مستقيم نو رسول شه هغه صراط مستقيم ته لارې نیغته مسله د جهاد فی سبیل الله شروع کې دریمه حصہ د سورۃ ال عمران چې دې سره جهاد او انفاق دواړه دي اول د جهاد لپاره د جماعت ته جوړولو پنځه امور خي د جماعت به جوړوي په دې قوانینو باندې ښا کنه نه به جوړوي ځان ځانې به نه وي کې خو برکت نه وي حدیث کې راځي انما یاخذ الذئب الشازتا والفازتا شر مختکم اگڑا بیزا سانی چیزان لچه تا دا کندک نا پا لپاتی شوی ناغا آغا تا دیر آسانی کندک نباری کنا خواه او چه جماعاتی کنا نو یدو اللہ علی الجماع دا اللہ مدد ورسری ناغی تا شیطان نشیرانیز دیکی دیں شر مخنی شیطان اغسط خواه نبی دا جماعاتنا دین ترقی نکی کنا خواه دا پیغمبر اصولو چاگه با صحابه و تاوی چگواری که دوتنه نو یو امیر ابل مامور جماعت بخام خواهی که دوتنه نو با جماعت تاسو نه چه مونگا پسوونو شنو مونگ با جماعت جوڑو نا بس چه استاد ده یو شاگرد ده و تنظیم جوڑ شکنه تا ده اشاعت اصول لیخا اصوک ده دیم خیال نسا دیزان تا اشاعتی ہوئی نو کار نکی کنه اشاعتی معنا دا چې امامتی بس اشاعتی او امامتی حضرت شیخ بوی کنا چې د مولانا تاسو کې چې سوال نو چې امامتی د خټک نه تاسو کې چې سوال خرګې او بارګې تاسو ډیر یاد کړی وګورئ چې دې دا غواړي مالک ته شي امامتي خو نه دا کنه ته شپداري خو نه کیږي تنظیم جوړ کا ته لانو کا چې شپې له درس شروع کوم نو تا ته ویو ته نوم نکینی خامخا په شپک تنا لسل تنا بناستی مشه درس وکې نو یې زما تنظیم جوړو دا امیر شو دا ناظم شو دا نائب شو دا خزانچی شو دا شو ندی کې واخدای برکت اچي کتابان لپاره د جمعات کې سو هنګامي راځي الله باغه د فقهي اب الله د فقهي چې تا تنظیم جوړ نکنو بس ته خو مضبوط نشوي کنه ښا کته لسکا لا شل کا لا تیر کې په یوځای کې خو لیکن نستا استقامت ډیر کمی کنه تنظیم نگورا تنظیم کی پنزو امور جماعت جوڑ کئے دا چا دا چا چا عقیده دا توحید وی بل سرے بگرانو ولے گورا چا خاص عقیده دا توحید ناول قانون دا دا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو او یریگے دا اللہ نا پا حق یری دو سرا ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مرگ دیرا نشی تاستا مگر پا دی عقیده بانده چه مسلمانان موحدین دا عقیده شوخا حق تو قاتی سمان تو سو اجدا زمان دا وسن بھار دا نا لا یکلف اللہ نفسا اللہ ساہا دستا دا وسن بھار ندا دا بیا سور تغابن کی اگوری چه اللہوی فتق اللہ مستطوعتم چه سورم طاقت کی نو طاقت کی دن خبر کئی خواه باہر نا اگر تفسیر دے دی دا پارکا نا دا سی آیاتون اللہ یو دری قرآن کی ذکر کری یو دا چه آئیو اللذین آمنت تقو اللہ حق تقاتهی بل وجاہدو فی اللہ حق جہادهی او دریم یتلونو حق تلاوتهی نادری نو په خلقو ګران شوی دا چې حق تلاوت او حق نو ګورو د دې معنی خاصانه کړه الله خدا سينه کوي چې تاسو کې نه یو تا ته وي دا معنی نه ده چې بیا به خلق ناسخ او منسوخ جوړی نه بس چې تاسو سمر کیږي نو ته الله نه یې راکړي چې تاسو سمر کیږي نو jihad وکړي او چې تاسو سمر وس کیږي نو قران بس دکړي تا تعالی دا نوی چې د قران په ټولو علومو او حقایق او دقایق باندې احاطه او کړه د انسان کار دی دا یو عقیده شو تجمعات ته جوړول یو امر دویم واتصمو بحبل الله جميعا منګولیو لګوي د الله په کتاب باندې ټول په جمع جمعیان کی اشارہ دا کنخوا چو ٹول را جمع شے پدی کتاب باندی پدی باندی بستا سروغ او صلح رازیم بس بیاڑو سوال نا پیدا کی حبل اللہ اللہ کتاب چو عبداللہ المسود ہوئی حبد اللہ الممدود دا اللہ آغا رسائی چی روک دکڑی دا دخپل طرف نا چی او سر یہ اغسر دے او بل مونگ سر دے اللہ یو دیتا اللہ سوا چی وینو ما تبراو رسائی دا اللہ کتاب جمعیان پا جمع یوازی یوازی نا ولا تفرقو مجودا کی گئی دا دی قرآن نا کاروی اللہ رب العزت خواہ مجودا کی گئی دا دی قرآن نا ورن اختلاف براشی اتفاق به ختم شي کمزوري بشم دشمن تبارد داسې آسان شي چېخه ولا تفرقوا مع الناس موجوده کېږي د قران نه دیو بلنن ارستو بووي چې دی جدای سره اختلاف راځي واذكروا نعمت الله عليكم یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې دمیرویم دا د الله د نعمت شکریا دا کولی اس کنتم اعدان کله چې وای تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم محبت را واستو استاد بزرګونو کې او بل سره د مدینه خلقو کنه دشمنان ایا مکیوال چې نن د جمال ته امنونه جان ته امنونه اولاد ته امنو او کنه چې څوک به لارې کې ومنتنو قافله نو به واست نو یو بل کلی کې به خرص کو بندیان پکې خرصې دو دا کار خلاصل ته نه شو شیخ فالف بین قلوبکم قران راغ نو غي یو بل سره داسې رونه رونه کړو او زلونو کې ول امینه او محبت واچول دا په قران سره فاصبحتم من نعمتي اخوانا وګرځې زید الله په لوی نعمت سره رونه رونه اصبحتم یولی ویلی دی دید پارا چه سبا کی رنائی کنا نو قرآن چه راگئی نو تاسوی دو تیارین رنا تکڑی خوا ترگی امغالی دی رون رون شوئی دا دی اسلام پوجا دا توحید پوجا اللہ آغا عداوت بدل کو پا محبت باندی وکنتم علا شباہ برتم من النار ویتاسو پغارا د ډوغل د ور شفا غاړې توي حفرتن ډوغل جهنم ته مراد ده بس خمرګو او جهنم ته ورزيدلو هر مشرک دغه څه دی ښا بس خو چې مړ شینو جهنم ته بزي هر مشرک داسې هه چې اوسلې بختاورو توبه ويستا لسل روزه وته ملاو شوې نو بچو فانقذكم منها بچي کړې د جهنم نه د دې قران په وجبان دي کذالک یبین الله لكم آیاته دا د الله شان دی چې بیانې تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم تهتدون دې لپاره چې هدایت مو هدایت بل زینشته کوي د الله په کتاب کې ده نو دوه خبرې ذکر شوې عقیده د توحید او قانون قران نظریم ذکر کئی چې د دې جماعت کار بسی دعوت بس اسی نا چه دی که کمزوری ہو کی چوٹی پا کیون نکی دی که بڑیر دا حمت نکار اخلی ارکان فعال سمانا دا حمت نکار ولتکم منکم امت یدعونا الالخیرم خام خاد جوڑشی پتاسو کیاو جماعت حدیوی دی فرقی جوڑ اکڑی الکه مون خوای جوړ کړې ده نو الله را تویل او ته وای چې تا جوړ کړې ده نو چا تویلی نو کاغه وی چې ما ته هم الله ویلی نو وای اوخه یې پارم اوخه یې دا تا چې بکې لس 1 2 3 4 دا سدي دا تا د قران نه لیکلې چې ته امام د ما ته هم الله ویتا ته الله دا ویلی تراشه زمون پارم وګوره اټول د قران نه ماخوذ دي موږ د قران نه راغستري خپل اصول او وخت په وخت کله په بیاناتو کې هم تقاریرو کې بیانو اره خبره آیات دي ته جماعت ویل شي د دې جماعت په حق کې الله امر کړی چې ول تکن امر دې کنه خامخا دې موجود شي پتا څو کې او جماعت يدعون الى الخير چاري خلق ته دعوت ورکي د خیر او ستا جماعت دا د دین جماعت نه دي ولي هغه ټول پیسو کار دي ټول پیسو کار دي زکه هو پکې روز تر روزه اختلاف پیدا کیږي په یو جماعت کې لس جماعتونه جوړ شي څوک څه شي دا ولي زکه هغه ټول پیسو کار دي چاته سم ملاو شي نو راشي يدعون الى الخير خو نه دي چې دعوت ورکي دین ته ويامرونا بالمعروف وينهون عن المنكر هغه خیر داده امر کوي خلق ته په توحید باندې او من کوي خلق لره د کفر او شرک نه ابو العالی وی هر معروف په قران کې توحید ده او هر منکر شرک ده د اعلی قسم النذیخه اولئک هم المفلحون او دا کامیاب دي ښا پولتکم منکم کی دو قول دی چې دا من د تبعیض د پاره ده چې ګوره دعوت دار چا کار نه ده دله خاص خلق چې علم کړي پوئږي قران او سنت ویلی کنا نو منکم بیا تبعیض د پاره چې خامخاوی دي پتا سو کی یو جماعت نو دعوت د علماء او کار شو صحیح خبره ده چا ویلی چې من بیانی دي بیانی نو بیا معلومه شو چې د هر چا دعوت دار چا کار دي آو خو چې پیغمبر کوم ویلی هغه سو ویلی بلغوا عني ولو آیتن او دا بلغوا عني ولو آیتن دی ویلی مونږه ټیک دستا خبره منو چې دعوت بار چا فرض دي وتما ته دعوت خویا چې ته کوم دعوت یادې مونږه د پیغمبر دعوت یادو هغه وی چې یو آیت خو را سوې چې زده دې کنه ورا سوا مونږه دا منو بالکل مونږه ځان نه خبره نه منو چې نوم دې په دعوت یې خره او جوړ کړی د ځان نه سوي چې دا دې دای نه نه توبه خبره د آیت ته قران راغله دعوت ته پاره حدیث د دعوت نه دی تاریخ به عمل کوي وینهون عن المنکر او دا کسان هم دي کامیاب دي ولا تکونو کلذین تفرقوا مکیږي په شان د هغه خلکو يهوديانو چې جدا شو د الله د کتاب نه تفرقوا معنا اوس کوي کنه چې ولې منی کړی وې ولې تفرقوا چې جدا شو د الله د کتاب نه نو وختلفو اختلاف جوړ شنو اختلاف د سنه جوړ شوی دی تفرق نه ها کسو کوی چیر دا عالمان ولی مختلف دي په خپل میان کې دی ولی اتفاق نه کوي وای دی د قران نه جدا شوی دی نو ځکه اختلاف پیدا شوی کدی قران لرالو نو اختلاف ختم دی بس ځکه الله مخ کې تفرقو ویل دي چې څوک د قران نه بیرته شو نو ګوره اختلاف بداغي وي من بعد ما جاءهم البينات پس دا غینا چراغلی دی تا احکار دلیلونه اولای کلم عذاب عظیم او دغی خلق دا پار عذاب دی دیر لوی کل بای یوم آتب یدو جو هم و تسود دو جو باگر وزو چی سپین بشی دیر مخونم او تور بشی دیر مخونم فاما اللذین اسود دو جو هم پس آقا کسان چی تور شوی مخونه دا غیم وستور شوی دنیا کې نو اکفرتم بعد ایمانکم اغه ته وویل شي چې ظالمانو تاسو کفر کړو پس د ایمان راوړو نه دا علم تاسو کړو دا دین تاسو خبر وې دا نو دا رسته در باندې څه چلو شو دا هم څه چلو کو کفر مکړو پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب او سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا چې تاسو کفر کړو وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ دا آیت تفسیر دا نبی علیہ السلام نا نقل لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چھ نبی علیہ السلام ویلیو چھ تبیض وجوه اہل سنت سپن بشی مخونا دا سنت والاو دا موحدین وتسود وجوه اہل البدعات او تور بشی مخونه د بدعتیانو د تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دویم نمبر کې کنا تفسیر د قران پسې تفسیر د پیغمبر یې کنا او کسان چې سپین شي مخونه د هغه او په رحمت الله هغه ود الله پر رحمت کی وی جنت ته مراد ده ذکر د حال امرات ته نه محل مجاز ده اذیو پدې کې همیشئ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا چه بیان شو آیاتنا دا اللہ دا کتاب دی مونگے لولو کتابان دی چه حق کارشی قرآن اللہ را لے گلے دا حق دا پارا تکم دا حق گوری زان دے سے اکڑاو حق خوب قرآن کے دے وما اللہ یرید ظلم للعالمین اللہ ارادہ نکی چه ظلم کی پا مخلوقات باندے ظلم خو ډیر بعید دی خو اراده نه وکړي چې ظلم وکړي ځکه وتا یا تو نه بیانې ښا سوچ یا تو نه خې دا انصاف دی دا عدل دی درې اصول ذکر شو سلورم برست راضی ډیره ضروری خبره پکې دا ذکر شو چې ولتکم منکم امتون دا ذکر شو نو وسته د امت لګ وضاحت کوي ښا ذکر ډیر ضروری دی کنه ښا وللله ما فی السماوات و ما فی الارض هغه مسله ده خاص د الله دی او سوچ په اسمانو کې دی او سوچ په ځمکه کې دی وللله ترجع الامور او د الله ته واپس کېدل ټول فیصلو دی په دې دعوت کې یو خبره ده توحید ده عقیده توحید ابل خبره پکې ده قیامت ته دا ومني کنه کنتم خیر امت اخرجت للناس یو معنا ویتا سو دل په علم کې بهتر امت کنتم چې خپل معنا شي ماضی ده کانا دل په علم کې تاسو ډیر بهتر امت وای د ټولو امتونو نه وجد بهتر والی صدا اخرجت للناس ځکه تاسو پیدا کړی شوې د خلقو لپاره نور امتونو د خپل ځان د پاره او چې ځان کامیاب کنو بس نور ستاجت نشته ادا امت چې دی باندې خدا انبیایو ذمہواری واده شوی ده تاسو به خلکو ته دعوت ورکوي د قران او سنت ځکه چې انبیا هنر ناراضي دنیا ته نو هغه کار د نبوت دی ته واده شوی دی کونتم کې خطاب صحابه کرامو ته ده مخاطب پدی سراغدی اغیدی کنتم دا رست امت خو سرابیا تبعان را غلی خواه که قیاسوتا ہوئے او کدللت النسوتا ہوئے و اول مخاطب پدی سر صحابه کرام دی که اغیتا اللہ وی خواه یہ تاسو بہتر د نور امتنو نام خیر امتن کی اضافت شوئے دی امتن نمرات نور امتن دی اخرجت سمانا قرطبی وی اوجدت و خلقت تاسو دنیا کې موجود شوی او پیدا کړی شوی او خرجت دا معنا چې کورونو نه وته خلقتم و وجدتم خیر امتن دا معنا تاسو پیدا کړی شوی او راستلی شوی چې نو یې نو الله پیدا کړی اسلام لناس د خلقو لپاره حدیث کیم دا بور رضی اللہ عنہ راضی چه نحنو خیر الناس لنناس مونگا چه غوریو پا خلقو کینو دا خلقو دا پارا غوریو نجرهم فی السلاسل الى الجنت مونگ بے پا زنزیرونو کی راکاو جنت تا بیابوزو نجرهم فی السلاسل الى الجنت دا نقشه وکنا چې څوک به قیدیان کړی شراب وسته شو مسجد نبوی ته نو چې نبی علیہ السلام با منځ کو باقي کې به قران لوستو نو با سغي به وي چې را پیغمبر وکړه فارغيږي چې موږ د زنجیرونو لري کو چې غسل وکړو او ایمان راوړو نجرون فی السلاسل زنجیرونو کې به راوستو او غیو بیاوی چیر داران اپرانو دے همونگ تا طریقہ و خیئے اسلام اگی بیا خپل واقعہ دا سی پیش کئی خوا صحابی ہوئی چیزی تللی ہو ما و صفق ناس تماو نبی علیہ السلام دا ماخام پا منزو دری دو او قرآن شروع کو نویوی چی وطوری و کتاب مستورن وی زمان دا زلور پسیلو تا خوا چی خدای با چیز با کلوز دا دی زنزیرون نازادی گا ما دغسی چی نبی علیہ السلام مدینه تلان نمکہ کی دیر خلقو چیز مجبوری دا و جن نشورات لے مشران نپری خودا نپری خودا نپا زنزیرونوی تلیلیو وی نباز ہے نا بل جندل اولگی دا بل جندل نا اگر زنزیر مات کو اما دینی تراروان شو زنزیر باور پسی شرنگار کو اما دینی تراورا سیدو ابل جندل اگر ور پسی رال نبی علیہ السلام تیوی چی زمون خوادا شوی دا چی سوک رازی ما دینی تنتو بیزان سرن پری دی ولی دی پریخ دی نو اگر توی زلال شیخ خیر دی من وادا کردی دا کنا نا بل جندل پیوزے کی زن لا دغا جوڑا کڑا چپرا ونتی نبس داغی نیو طریقہ جوڑا شوا چی سوک براتو نبی مکہ کی زیو نبی مدینہ کی زیو نبی بل جندل سر براغی جسو اگا وعدہ ختمی دا نپندو سپیتا کسان جا مشیو دیم بیارات زن زیرو نبوتا پراتو خوا نحنو خیر الناس للناس نجرهم في السلاسل الى الاسلام دا معنا چې د خلقو لپاره یو ښه منه کوي به خلق لنا د کفر او شرک نه او تؤمنون بالله ایمان براولې په الله باندې ایمان به وسره وړي دی ولې رستو راوړو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا خلک چې مخ کې ایمان راوړي او دلته وی چې تؤمنون بالله نمون ویلو چې ګوره واو به اعتبار دی ښا په دې به اعتبار نه کوي دا خو صرف د جمع د پار راځي ها به تر معنا ده دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیر ګران کار دی دا اس نه سانی کی و تؤمنون بالله چې په الله اعتماد کوي او توکل کوي الله به دا کولی آسان کار دی تو په الله اعتماد نه او ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر اوکي دا مطلب دی ولو آمن آل الكتاب لکان خیر اللهم که ایمان راول ویده اهلی کتاب و طولو دا بولا دیر پیدا منو دا قید و سرده کلهم زکر بازو خراوله و کنخا هنه طولی آده چه رخو کدی ایمان راوله سمرا خون بیکلو دا داگه زمانی خبره دا منگم چه وست دنیا کیو بندوینو چه اللہ والا دیر خیست شکل ورکلی دیر خیست وجودی والا ورکلی خیستا بدنی ولی ورکڑی نمونگ و تیوسات پکر کو چیارا کدتا اللہ عقیدہ توحید نصیب کڑی نصیب کڑنو خوائی ذکا قرآنوی ولو آمن آهل الكتابی ککعب ابن اشرف چی سمر لوی قاضیو اسمر خیستا انسانو او حیی ابن اختب دی ایمان راولینو سمر بغوروا فبس دار مان نپر کی خواب ایمان راوله ټول اهلی کتاب او دا وزید پر ډیره فائدہ منو ولي ټول را نوړو نه منهم المؤمنون سلک یکدوکا لګ پدی کې مؤمنان دی او اکثر هم الفاسقون او اکثر پدی کې فاسقان او فاجران دی دا چې فاسقان او فاجران شو خود دشمنی جوړه شو ملاوینه ریګه تیمه پاپړ دی لن یذروکم الا اذان نقصان نشی در کول تاسو ته مگر د خلی په دی راځه سپیکینګ پاور یې ډیر دی د خلی په واسیر یې ډیر دی ادا وسوم ډیر دی ها موحدین اکثر خپای چیر داسې وي وای دا خو الله ویلی چې الا اذان د دې خلی زور ډیر دی ها دبر خلی و یقاتلوکم او که تاسو سره جنگ کوي ان یې راوړو ان د شک د پاره ولی هغه جنگ کول شي که جنگ کوي تاسو سره یو ولکم الادبار نو اړ تاسو شګانی ثم لا ينصرون بیا بعدی مدد نکلیشی ضربت علیهم الذلت و اهل شوید پدیبان ذلت و رسوائی اینما سکفو کم دے چی مندیشی نو ذلیل بئی او رسوا بئی دا داغا و خبر کی خواه الا بحبل من الله وحبل من الناس هم اگر که منگولی ولکی دا اللہ پرسے باندی او پرسے دا خلق باندی چی وعدو کی مومنان سرا او پیغمبر سرا نو علا با دی ذلت نخلاصی گی نو خواه مانا یو دا حبل من الله حبل من الناس یو شی وعدا وباو بغضب من الله غیر المغضوب علیهم دا دی که نخوا دی را گرشوی دا اللہ پلوی غضب کی وضربت علیهم المسکن او حل شوی دی پدی باندی فقیری و غریبی دا دی که نا خدای والا دغا کارور کرده دی خوا جارو اپ وڑا گنتی نا دا پدی کسو کی گرزی دا سوک دا عیسائیان دی که نا او چې دینه تاسو کې چې داستا اوس ګندا کار دی وینا دا هم نه مخلوق خدمت کو دا چې بل څوک نشي کول نه مونږ یې کو ځکه مونږ جنت ته ځو پینډه کې به ولګیو مونږ سره نا طالبان خو پارس کې کارین تاسو ته نو کوي تا داسو دا کار ولي کوي بنګی توب او هغه وی دا هډر لوی کار دی کنه دا خدمت بل څوک نشي کولی مونگو پا دیوان جنت تزو اللہ تا غضب و ذلت وی ذالکان دا غضب و ذلت ذکر دے بینم کانو یک فرون بی آیات اللہ چودی چی کفر بیکو دا اللہ پایتن باندی و یقتلون الانبیاء بغیر حق او قتلی و وجنی نبیان دا اللہ بغیر دس جرمنا ذالک معاصو و کانو یعتدون دا ذکر قتل الانبیاء کو چې عصیان پکې راغی نافرمانی او بیا توبه هم نستا بلکې وخت په وخت ترقی کوله سوال پیدا شو چې دا ټول يهوديان ظالمان داسې وو د الله په غضب او په ذلت کې راګیرو الله وینا لیسو سواء ندی ټول اهلی کتاب یو شان په کفر کې ټول خو یو شان ندی په کفر کې من اهل الكتاب امه په دي اهل کتابو کې او جماعت ته الله صفات کوي ها او صفات پس کوي دا کوي نو صفات خپل سني یو جماعت ته قائمه ولال دي کینینا سمليومنا نه نه ګور قائمه معنی سو په دین ډیر کلک دي قیام مضبوطواله ته ویل شي یو جماعت ته چې ډیر مضبوط دي وسبحان المذبوط تی دلیا په کتاب باندې یتلون آیات الله لولی د الله آیاتنا او بیان یې انا الليل اگر وسکه چې په وختونو د شپې کې وهم یسجدون دا حالخه او حال ذل حال خو یوي نو دا آیاتو ندی په دې سجدو کې وای نه سجده کې خو آیاتونه نشي ویلې مخکې مون ویلو نه مراتب عاجزی ده سجده استلاحی نده مراد خواه چه قرآن وی کنا نبی علیہ السلام ویلیو ویلیو چه قرآن لولے دیر پا خوشوازه سران نو خوشوازی صدا وی چه تغواوری نستا یقین راشی چه دی سلیک دیر راجزی دا چه دا تلاوت نه معلومه کی چه ردا سلیک دیر راجز دی دته بالکل فضل کی لویه تکبر نشته دا معنا ده ناغه معنا یو کړه حدیث کنه ها چایاتونه لولی کنه نتبته نه د عاجزه آثار او علامه معلومی کی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان لري په الله پرز د اخرت او امر کی په توحید او سنت سره من کی خلق د شرک او بدعت نه او یسارعون فی الخیرات او ډیره تلوار کی د الله په دین کې بس خو چې ګوري نو د دین په خدمت کې ولګیای الکه سکه چټای راوړم سکه د لوسپیکر سموم سکه د ټپایې مې ورکړیو دا غره وړم بس په دې کې ولګیا یو ساريون بالخيرات اولائک من الصالحین دا کسان دي نیکان او ما يفعلوا من خير سلورم قانون دا دی هر دي سره دا زوره پیسې کم دي د بار نه ول راضی کو خلک وای کنا د امریکای نه ول راضی خا امریکا خپل دشمنان له پیسې ورکي اخو احساس له درکې چې تاسو هغه ته دوستان وایې کنا دا خو دې خپل جیب نه خرج کړي کله بار نه وې نو رسیدونه و سره وکنه ښا رسیدونه تاسو سره دي او پیسې مونږ له راضی وما يفعلوا من خير اوغه چې دې خرج کړي سمال فلن يكفروه محروم بنشي دا غیز اجرنا الله بولدی یوی پیسې دی یوی روپے چې بقره کې مخکې تیر شو هغه اجر او ثواب بول ورکی کنا الله خپویږي په حال متقینانو دا سلورم قانون ښا اوس دا سوال پیدا شو شیر اولی دا دی خلق و مالدار و خلق و نکنا اون چرال دا جماعت نو جوڑو دا دی چپرا کی وامنز کاؤ نیو برا دی شیر دا جماعت ما لراکے زبید اللہ پینز چتا جوڑ کم حدیب ما تا ہوئی ہمی دا سڑے سنگ دی وی دین اور خد خود پوڑر و کار کئی مې مونږ له دغه څخه ده دبان نه جوړوي اوس بل براغه زبه د شیشو باندې جوړ کوم دله په شیشو باندې هغه به تاسو کو دې څنګه ده یاره وې د سره تور پیسې ده نه مې مونږه په تور نه جوړو دا خلق ده نو الله رب العزت وی دې معلومه ته ونه ګوره ان الذين كفروا بشكاك سان چې کفر کړل دي لن تغنيانم اموالهم ولا اولادهم چری بدفن کی د دینه دا ډیر مالونه او اولاد د دی د الله د عذاب نظرهم د جهنميان دی دی او په جهنم کې همیشئ سوال پیدا شو چیرې دی خو دې مدرسو لډیر زیات امداد ورکي ها بیا په دې روزه کې په دې میاشتو کې خو مدرسو کې لین لګې دلی لین داسې خلق داسې ټان نه دی دی راضی او پیسې ولا ورکی نو ولیک مونږ له راکړ نو سبای نو هغه کېده قران ته مسلمه ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال لاغه مال چې دی خرکې په دې ژوند دنیا کې الکه الله دا ویل دي چې محمد رسول یې ورکه کنه یتیمان او مسکینان او جزان الله دا خوا کې تاسو رچ دلته کې جزان ناس دي او جاری کله د ډیره خواري روزي نه د لوګینا نذیره نور کې چله تا تویری خدا ستا سو مطلب دی ښا چلته اورینو دی کې مطلب دی چستا نموشي او تعالی رستو بیا د مدرسینا الیفا فراشی اباغي کې تا ته دعاګانې کړي کنه چې دعاوو کا محتاج پلانټینګ دی وسره لیکلی کنه خدا دې لپاره توړي الله یو د دې مثال وګورم امو بصیرین ذکر کوي مثلا نفقت الیهودی علی علماءهم دا مثال چې قران ذکر کړي دا چې يهود با په خپل احبار او رهبانو باندې ډیر خرج کاو او په دې به مونږه عزتمن ښکارو ښا چې مونږه استاد کما سلیری هن پشان داغي طوفان دی فی اسرن چې پاږي کې وری اصحابت حرس قوم ارسی فصل دیو قوم تا ظلمو انفسام چیغی ظلم کری پا خپلو زانو باندی فا احلکت ہو نو اغا باغ والا تباو برباد کی اغا مالی ختم شی دا خو آغا شی دیخوا وما ظلمهم اللہ واللہ خو ظلم ندکلی پا دی باندی ولیکن انفسام یظلمون دی خپلو زانو باندی ظلم کئی دا اللہ رضا پکی نشتا بندیان رضا کئی نمخی خلقو تا چی ما دوره امدادو که اما لبای قایده او تغیر دا چی بیا کل ختم بخاری نو دی خلقو تا دعوت ورکی اکادو نا قیمتی نی اگا دی ترازی تو با چی دی خلقو دا پا دی پیسو را جمع کولو کی سمر تجربه شوی دا گورا علماء ته ناراضي ښا دی غټو غټو فاسقانو فاجرانو ته دی برا غواړي دی باندې ته دومره بدخکاری چې په علماء ناستې بل په لدا جرسوټ ناستې دا دی کار دا دنیایي کار دی که دینی کار دی فاهلکت یا ایو الذین آمنوا پنځم قانون دا آخری قانون دی جماعت جوړ شو خیال کوي چې غیر سړی پکې را نشي کغه ډیر مینتو کی چې تاسو مارګره ما اوس موحدیما شیخ شاګردیما وی وګوره چې رجستر کې چې د شورا په ارکانو کېشته نو چې نه نوې خدای ته وګوره حقیقت ما خدای زمونږ اصول لی چې کم د شورا ارکان نه نو هم په شورا کې نه پرې ټیک دې چې مې ټنګو شی بیا راځه فتبا دی کې زګه دې سره ډیر کار خرابېږي ایمان والو منی سه بتوان تن رازدار چې د ګیډي پته یوته راستوي ګیډي ته وي کنه من دونې کوم بغیر د خپل مرګرونه بل څوک منی سه رازدار بغیر د خپل مرګرونه کاغه ارسو کې خو چې تاسو د جماعت نه یې بدعتي وی چرته سبل سه یې بریلی شیئی ناغا بنا رازم قرطبی ده خپل زمانی حال بیانی چی آغا 800 کی تیر شوی ده سمرا کالیو شو اغاوی زمون وقت که حکار خراب شو ولی وقد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان ده خپل زمانی نگی لکی فریاد کی خواه زمون احوال خودیر خراب شو پتی زمانی که ولی باتخاذ اهل الكتاب كتبتا و امناء و يهوديان و عيسايان بابوغان کلو او خزانچيان کلو تقورو تا و تصودو بذالك اپا دي سرداران شو مشران شو حاکمان شو عند الجهلة الاغنياء دا داغي مالتار و جاهلان و پوجبان دي دا کارو شو من الولاة والعمراء داغي دا سوکلنو وی دی تعلیم ډیر دی نو دی مونږه برتی کو خناغه زمانه غویخه ابي ابي ولا خلاف بين العلماء ان المراد به النهي عن مصاحبه الكفار مطلب د آیات څه دی چې منه کوي چې کافرانو سره تعلق نه پیدا کړي من اهل الكتاب حتى نهى عن تشابههم تر دې چې حدیث کراري من تشبه بقوم فهو منهم داغی خپل شکل به داغی بشانت نه کوي خپل لباس به داغی بشانت نه کوي خپل تعمیر به داغی بشانت نه کوي ایمان والو منی سه رازدار بغیر د خپل مؤمنانو نه لا یالونکم حبالا اذا نکي پتا سو باندې د zarar دا خدایي وسنه کیږي ښا د ګورو لس قسم عداوت ذم ودو مانتم اغیر مان کی چې دا مسلمانان بکل راګیریږي او مشقت کې او پریوزی اگر ارمان کې استاسو د مشقت چتنګ شیم دریم وقت بدت البغضاء من افواهم قد بدت البغضاء یقینا خکار شوی دی غصی د غید خلونا او ما تخفی صدورهم اکبر سلور او هغه چې پټ ساتي سینې دا بیا خډیر لوی خبرې دي اخو الله ته معلومی چې دی پزلونو کې صدیقه قد بینا لکم الآیات یقیناً بیان کلی استاو دا پارا آیاتنا و علامی ان کنتم تاقلون کچرتا سپوئی گئے نو دنخو نشانون ہے معلومہ کہہ کن الآیات الدالتو علی موالات المومنین و معادات الكافرین بیزاوی ہوئی اگا علامی آدھی چاگی که دا مومنان سرا دا موالات عمر دے او دا کافران سرا دا معادات چیدی سربائی کاٹو گئے تاسو کې عقلی ها انتم پینزم دا تاسو چې اولای دا کسان تحبونهم ګور دې سره محبت ساتي ولا يحبونكم غیتا سره محبت نه ساتي وتؤمنون بالكتاب كله تاسو ایمان راولې پټول کتابونو کداغي کتابونه تورات او انجیل نه هم او غی نه راولې په قران باندې فَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کله چې تاسو سره ملاقات وکینوي چې مونږ ایمان راوړل دي نو تاسو دوکشه فإذا خلو کلچ جداشی عضو علیکم الانامل من الغیظ چکون لگی استاسو پوجبان لی پا گتو خپلو دا غسینا ولی وی دیر شو گورو تا دا پخوا دمرو پنج پیریان دیر شوی نو پتاسو یوس نکی نو پخپلو لاسو نو چکو یلکو ایلی ونیشوی کو عضو علیکم الانامل من الغیظ شکر نو باسی چی موحدین دیر شی قل اوائی و تاموتو بغیظکم ملش ہے پخپلی غصی سرا نملشو نا داولی التو چی اللہ خلق توی موتو ملش ہے نواغی ملشو کنا ناکو اللہ وی کنا دلتو پیغمبر توی ہی دا اگر پخلو خسوک نملو کی گی خداولی تسلی ورکی خوا ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ پوی پا خبرو چی بسنو کی دیم ان تمسسکم حسنه تسؤهم ذکر علامه ده کورسی تاسو ته خوشالي مرګری ډیر شیم او علما راشیم او شامل شي په ګډیرو نو دی ډیر غمجن شي چې دا ولې ګور پلانې راوي وین تسبکم سیئاتن کورسی تاسو ته چرته مشکلات او تکلیف او مرګری شهیدان شي یفرحو بها ډیر خوشالي کوي پاوی باندې دا پورا دعوت تکنا خانو دا لس قسم دعوت چی ذکر شو مونگ بس چل کو اللہ مونگ تا دو خبری خی وین تصبرو و تتقو باز کتاسو کلک شوی پخ پلا مسئلہ باندی او دا دین و امزان اساتو لے ذر رکم قیدو امشے آن ذرہ نشی در کولی تاستا چل او فریب ددی ذرہم ان الله بما يعملون محيط بشک الله ساسو پټول کارونه باندې خپويږي هاته کړی دا تاسو صبر او تقوا کوئ نو د دین مې ریږي الله به دې امداد تاسو امداد کوي الله به دې هر څه دفقې واخر دعوانا